أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الركن الثاني، ikinci rükün. الإيمان بالملائكة، ملائكة إيمان. الإيمان بالملائكة، ملائكة إيمان. هو الإيمان بوجودهم، onların varlığına imandır. İmanen cazmen، kesin bir şekilde. لا يتطرق إليه شك ولا ريب، شك ve şüphe duymaksın. قال şüphenin ve şekkin kendisine girmediği, dahil olmadığı, yol bulmadığı, tetarruk etmediği imandır. Evet. قال الله تبارك وتعالى، Allah Teala dedi ki: آمن الرسول بما أنزل إليه، Resul kendisine indirilene iman etti. والمؤمنون من ربه، Rabbine kendisine indirilene iman etti. والمؤمنون müminler de kullun hepsi amene billahi Allah'a iman etti ve melaiketi meleklerine ve kutubihi kitaplarına ve rasullerine iman etti. Emen yunkir vücudel melaiketi kim meleklerin varlığını inkar ederse fakat kefera muhakkak kafir olur. Li kavli teala Allah-u Teala'nın şu sözünden dolayı. Ve men yekfur billahi kim Allah'ı inkar ederse ve melaiketi meleklerini ve kutubihi kitaplarını ve rasullerini ve yevmil ahiri ahiret gününü inkar ederse fakat dalle dalalen ba'ide uzak bir sapmayla sapmıştır. Evet. Ehl-i sünnet vel cemaat yu'minune bihim icmalen ve tafsilen. Genel ve özet olarak onlara iman ederler. Evet. İcmalen, icmal olarak fîmen lem yusemme isimlenmeyenlere iman ederler. Ve emme tafsilen, tafsile gelince tebimen sahhebih delilu kendisi hakkında delil sayılmış. مِمَّنْ سَمَّاهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Allah'ın ve Resulünü kendisini isimlendirdiğidir. كَجِبْرِيلَ Cibril gibi اَلْمُوَكَّلِ بِالْوَحْيِ Vahiy taşıyan Cibril gibi وَالْمِكَائِيلَ Mikail gibi اَلْمُوَكَّلِ بِالْمَطَرِ Yağmuru yüklenmiş وَاِسْرَافِيلَ İsrafil gibi اَلْمُوَكَّلِ بِالنَّفْخِ فِي السُّورِ Sura üflemekle görevlendirilmiş. Muvekkel ne demek? Vekalet. Değil mi? Muvekkel, kendisine vekalet verilmiş olan. Yani sura üfürülme noktasında muvekkel yani görevlendirilmiş ama lügat şey manası, kelime manası vekalet verilmiş olan. Evet. Ve melekül mevti ölüm meleği el muvekkel bi kabdi ervahi ruhları almakla görevlendirilmiş. Ve melekül hazinil nari ateşin bekçisi. Ve maliki, malik kimdir? Hazinil nar, ateşin bekçisi olan meleğin ismi. Ve hazretil cennet ve cennet bekçisi. Şimdi normalde hatırlıyorsanız daha konunun başında demiştik ki iman esasları denilen bir şey var. Bu iman esasları nereden çıkmış? Bu iman esasları özellikle Bukhari ve Müslim'in başta olmak üzere birçok hadis kitabında Cibril hadisi diye meşhur olan yani Cibril'in gelip peygamberimize bana imandan haber ver deyişi ve peygamberimiz de sırayla Allah'a, meleklere, kitaplara, rasullere, ahiret gününe ve kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmendir. İman demesinden dolayı Ehl-i Sünnet itikat kitaplarında bu hadisi esas alaraktan inanılması gereken iman esasları diye bunları sırayla ne yaparlar? Anlatırlar. Bunlardan birincisi Allah'a iman. Rububiyette, uluhiyette, isim ve sıfatta Allah'a iman olarak üç başlık altında incelenip konu kapatılır. İkincisi meleklere ne yapmak? Meleklere iman etmek. Şimdi melekler Allah Azze ve Celle'nin yarattığı varlıklardır. Biz melekleri göremeyiz ama onların varlığına kesin bir şekilde iman etmekle mükellefiz. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'da Peygamberimiz mütevatir seviyesindeki hadislerinde melekler diye bir varlıkların olduğunu, bunların farklı farklı görevlerinin olduğunu, mesela Cebrail'in veyahut da Cibril'in vahiy getirdiğini, İsrafil'in sura üfleyeceğini, ölüm meleği diye bir meleğin olup insanların canını almaya Allah tarafından gönderildiğini, işte kainatın işleriyle uğraşan meleklerin olduğunu, işte Kur'an-ı Kerim'de yine çok net bir şekilde insanların amellerini yazan meleklerin olduğunu, insanları koruyan meleklerin olduğunu, mesela Allah Azze ve Celle'nin ordusu olup da müminler savaştığı zaman Müslümanlara yardım eden meleklerin olduğunu biz ne yapıyoruz? Biliyoruz. Ha burada iki şekil iman vardır. İmanın bütün meselelerinde bu böyledir. İman iki kısımdır. İcmali iman vardır. bir de tafsili iman vardır. İcmali iman nedir? İcmali iman genel hatlarıyla bir meseleye iman etmektir. Mesela diyelim ki melek meselesi. İcmali iman nedir? Ben Allah'ın haber vermiş olduğu meleklerle ilgili her şeye ve Resulünün haber verdiğine inanıyorum. Bu nedir? Bu icmali imandır. Yani kişinin genel hatlarıyla inanılması gereken bir meseleye inanması demektir. Bir de tafsili iman vardır. Tafsili iman nedir? Kişinin o genel hatlarıyla inandığı şeyin teferruatına kadar ne yapmasıdır? Bilerekten ona inanmasıdır. Bu da nedir? Tafsili imandır. Normalde her insan, mesela meleklere iman, kişinin bunu bilmemekle mazur olmayacağı meselelerdendir. Yani meleklere iman etme meselesi, kişinin bilmemekle mazur olmayacağı veyahut da inkar etmekle mazur olmayacağı meselelerdendir. Ama hangi kısmı? Tafsili kısmı mı, icmali kısmı mı? İcmali kısmı. Yani bir adamın illaki İsrafil'in sura üflemekle mükellef olduğunu bilmesi, iman etmesi için ne değil? Gerekli değil. Veya imanda devam etmesi için işte insanın ölü yazıcı meleklerin olduğunu bilmesi gerekmez. Yani bu bilgiye sahip olması şart değil. Ama melekleri varlık olarak, Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ve belli başlı görevlere sahip olan varlıklar olarak melekleri bilmesi nedir? Bilmesi gereklidir. Yani icmali iman her konuda nedir? Her konuda gereklidir. Tafsili iman ise genel olarak da ne değildir? Tafsili iman bilmek efdaldir, güzeldir, ilimdir. Lakin şey değildir, kişinin İslam'a girmesi veya İslam'a girdikten sonra İslam kaydı üzerinde devam edebilmesi için meselenin tafsilatını bilmesine değildir, gerekli değildir. Yani icmali iman demek neymiş? Bir konuda icmali iman, kişinin konuyu genel hatlarıyla bilmesi, teferruatını ne yapmamasıdır? Teferruatını bilmemesidir. Tafsili iman ise genel hatlarıyla beraber kişinin konunun neyini, teferruatını da içeriğinde ne yapmasıdır? İçeriğinde bilmesidir. Kişinin İslam'a girmesi veya İslam kaydı üzerine devam edebilmesi için şart olan hangisidir? İcmali olan imandır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. وَاَلِ سُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اِلِسْتَةِ الْجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِوَجُودِهِمْ Onların varlığına iman ediyorlar. وَاَنَّهُمْ عِبَادٌ مَخْلُقُونَ Onların yaratılmış kullar olduğuna iman ediyorlar. خَلَقَهُمُ اللّٰهُ مِنْ نُورٍ Allah'ın onların nurdan yarattığına iman ediyorlar. Meleklerin nurdan olduğunun delili ne? İmam Müslim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor خُلِقَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نَرْ Melekler, مِنْ نُورٍ Melekler nurdan yaratıldı. وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَرْ Cinler ise ateşten yaratıldı diye meleklerin nurdan yaratıldığını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor. Evet. وَهُمْ دَوَاتٌ حَقِيقِيَّةٌ Onlar hakkı olan zatlardır. وَلَيْسُ Değildirler. قُوَّنْ Kuvvet değildirler. Hafiyeten. Gizli olan bir kuvvet değildirler. وَهُمْ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ تَعَالَى Onlar Allah-u Teala'nın mahlukatlarından, yaratıklarından fazladır. Gayba imanla sorunu olan müşrikler, felsefeciler ve onların yoluna tabi olan, onların usulüne tabi olan müşrikler, Kur'an-ı Kerim'de bir melekten bahsediliyor. Şimdi bu melek diye bir şey yoktur deseler, insanlar onların kafir, zaten kafirler, İnsanlar onların kafir olduğunu açıktan bilecek. Hani Kur'an'da tüm insanların 7'den 70'e bildiği bir hakikati inkar edecekler. Ne yapıyorlar? Melek vardır ama melek bizim işte anladığımız gibi değildir. Yani bunlar gizli birer kuvvettir. Hani kainatta olan atom gibi, işte proton gibi, negatif gibi, pozitif gibi vesaire elektrotlar gibi, elektronlar gibi bunlar da birer kuvvettir. Kainatta var olan kuvvetlerdirler. Yani diyor, nasıl ki hani peygamber, şimdi peygamber yoktur deseler, İnsanlar bunların zındık olduğunu anlayacak. Yani bir adam düşünün şimdi yeri yani gidip Bush'un yanında bile biri dese ki peygamber yoktu, Bush bile onu tekfir eder. Öyle değil mi? Çünkü sonuçta Bush Hristiyan yani. Onun için peygamberi inkar etmemişler mesela. Ne demişler? Ama peygamberlik demişler böyle milletin anladığı gibi çok özel bir durum değil. Yani insanda erdem sıfatları çok yüceldiği zaman, insan erdemli bir şahıs olduğu zaman o insan mesela Aristo'yla Resulullah arasında bir fark yoktur demişler. Yani Aristo'da erdem sıfatları çok yücelmiş, ağzından hikmetli sözler dökülen bir adamdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da böyledir demişler. Tabi keburat kelimeten tehrucu min efvahihim in yekulune illa kezibe. Yani söyledikleri yalandan başka bir şey değildir. Lakin melekler ve cinlerle de alakalı Kur'an'da açıkça geçtiği için inkar da edemiyorlar. Ama ne yapıyorlar? Gaybla ilgili problemleri olduğu için de hani bunu işte bunlar kainattaki bir takım işte kuvvetlerdir, elektrotlardır, protonlardır, atomlardır. Lakin Arap, o günkü Arap'a Allah bu atomdur dese Arap ne anlar? Çölde yaşayan Bedevi ne anlar atomdan? Onun için Allah onların hani kafasına yatsın diye onlar da biraz hayalciydi, şiirciydi. Allah melektir demişler. Tabii ehli sünnet bu küfürden Allah'a sığınır. Ehli sünnet inanır ki melekler Allah'ın yarattığı nurdan olan ve Allah azze ve celle cisimleri olan hakiki varlık, secde eden, secdeden kalkan, Allah'a itaat eden, Allah'ın kendilerine görev verdiği nelerdir? Varlıklardır. Anlaşıldı mı? Evet. Vel melaiketu, melekler hilkuhum azimetun, onların yaratılışı büyüktür. Minhum men lehu cenahani, onlardan kimsenin iki kanadı vardır. Ve minhum men lehu felâsitun, onlardan kimsenin üç tane kanadı vardır. Ve minhum men lehu erbaatun, kimsenin dört tane kanadı vardır. Ve minhum men lehu ekseru min zâlike, kimisinin de bundan daha çok kanadı vardır. Ve tebete enne Cibril aleyhissalâtu vesselâm, sabit olur ki Cebrail aleyhissalâtu vesselâmın lehu sitte miyeti cenâhun, onu 600 tane kanadı vardır. Fatır suresinin girişinde ne diyordu Allah? O Allah'a hamdolsun ki yeri ve göğü yaratmıştır ve melekleri, kanat sahibi melekleri yaratmıştır. 2, 3 ve 4 kanatlı olaraktan. Normalde meleklerin 2, 3, 4 tane kanadının olduğunu Allah azze ve celle ayet-i kerimede söylüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela İbn-i Mes'ud'un rivayetinde diyor ki Peygamberimiz Cebrail'i 600 kanatlı olarak gördüğünü söyledi. Hani Peygamberimiz Hira'dan çıktıktan sonra mesela Cebrail'in kanatlarının bütün gökyüzünü kaplayacak şekilde gökyüzünde olduğunu söylüyor mesela başka bir rivayette. Ondan dolayı nedir? Buna dayanarak da ehl-i sünnet Allah'ın yarattığı kadar kanatlarının olduğuna ne yaparlar? İnanırlar. Evet. Zaten dikkat ederseniz, hakkını helal et, bu şu anki Mekkeli müşriklerin şu anki torunları, hani Mekkeli müşrikler genelde meleklere işte melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı ya, şimdiki yapılan filmlerde, dizilerde de genelde melek modeli kadındır. Hani bir işte açık saçık bir şey, bir cinsiyet atfedilir ve kanat. Yani yanlarında da iki tane kanat resimlerde, işte karikatürlerde vesaire genelde yanına iki tane de ne yaparlar? Kanat yaparlar. Evet. وَهُمْ جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللّٰهِ, onlar Allah'ın askerlerindendir. قَادِرُونَ عَلَى التَّمَثُّلِ, قَادِرُونَ, güçleri vardır, güç yetirler. عَلَى التَّمَثُّلِ, misallenmeye, bir emsal eşya, eşyaların misali gibi misallenmeye, mesela yani insan gibi olmaya, işte bir eşyanın şekline girmeye güçleri yeter. وَتَشَكُّلِ, şekillenmeye, bir eşkalin cismaniyetin, cismani olan yani cisim olan eşyaların şekillerine girmeye de güçleri yeter. Taqdiha, gerektirdiği kadar, el halat, hallerin gerektirdiği şekilde, elleti ye'zenu biha Allah, Allah'ın izin verdiği kadarıyla, hallerin gerektirdiği şekilde, cismani şekillerin şekilleriyle ve eşyaların misalleriyle misallenmeye güç yetirirler tabi Allah'ın izni dahilinde. وَهُمْ مُقَرَّبُونَ مِنَ اللّٰهِ, onlar Allah'a yaklaştırılmışlardır. وَمُقَرَّمُونَ, Allah tarafından mükerrem olmuşlardır. İkram sahibidirler. Şimdi bunun delili ne mesela? Bunun delili Cebrail'in güzel bir genç kılığında kime gelmesi? Hazreti Meryem'e gelmesi. Öyle değil mi? Yani mesela Meryem suresinde Meryem ne diyor şeye? Cebrail'e, Allah azze ve celle diyor ki Meryem'le alakalı biz diyor ona şeyi gönderdik. Neydi ayet? Din başı. Diyordu ki وَذْكُلْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِنْ تَبَدَتْ مِنْ اَهْلِيَا مَكَانًا شَرْقِيَا فَاتَّغَدَتْ مِنْ دُنْيَا حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا, biz ona kendi ruhumuzu gönderdik, ona sevi bir beşer, yani güzel, şekilli, düzgün bir beşer gibi görüldü. قَالَتْ اِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيَّا, Meryem dedi ki ben eğer sen müttakiysen senden Allah'a sığınırım dedi. Şeye. Mesela Cebrail yakışıklı bir genç şeklinde, düzgün bir insan şeklinde Meryem'e ne yapıyor? Görünüyor. Yine konunun başına zikretmiş olduğumuz hadiste Cebrail ne kılığında geliyor Peygamberimize? Beyaz elbiseli, siyah saçlı, siyah sakallı bir adam şeklinde Peygamber aleyhissalatü vesselama ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor meşhur Cibril hadisinde. Dizlerini dizine dayayıp ellerini de koyduktan sonra Peygamberimize bazı sorular soruyor. Ve genelde Cibril'in Dahiyyetul Kelbi denilen bir sahabe var. Onun yani daha çok ona benzediğini, yani insan kılığında geldiğinde ona benzediğini. Yine biliyorsunuz ölüm meleği Hazreti Musa'ya insan kılığında geliyor ve Hazreti Musa ona bir tokat atıyor. Yani insan onu melek olarak değil de insan olarak gördüğünden dolayı ondan korkuyor ve ona bir tokat atıyor. Yani melekler ne yapabilirler? Allah Azze ve Celle'nin izin vermesiyle beşer ve insan kılığına girebilirler. Evet. وَالْمَلَائِكَةُ melekler لَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ يَمَزَّرْ اِشْمَزَّرْ وَلَا يَمَلُّونَ عِبَادَةَ اللّٰهِ Allah'a ibadetten usanmazlar. وَلَا يَفْتَرُونَ ara vermezler. Ara vermezler. وَلَا يَتْعَبُونَ yorulmazlar. وَلَا وَيَتَّصِفُونَ بِالْحُسْنِ güzellik ile vasıflanırlar. وَالْجَمَالِ cemal ile, وَالْحَيَاءِ haya ile, وَالنِّزَامِ ve nizam ile. Bunlar hep ayetlerden alınma şeyler. Yani ayetlerden alınma işte. Allah'ın yanında olanlar onun ibadetinden hiçbir zaman şey yapmazlar. وَلَا يَفْتَرُونَ bu da hakeza ayetten alınma. Yani onlar hiçbir zaman futur etmeden Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederler. Yorulmazlar. Ve güzellik bu vasıflarla ne yaparlar? Vasıflanırlar. Onlar. Evet. Vel melaiketu melekler yahtelefune anil beşeri beşerden insanlar farklıdırlar. Bienne onlar cubilu fıtratlarında, tabiatlarında aletta'ati ve adem-i isyani taat üzerine dediler ve isyan yapmışlar. Ve isyan etmemek adem-i isyan üzerine yaratılmışlardır. Halakahumullahu Allah onları yarattı. Ya ibadetihi insan ibadet etmesi için ve tenfide avamirihi emirlerini uygulatmak için Allah Teala anhum. Allah Teala Rabbine dedi ki: "Fakalu ittahadar Rahmanu veladan." Dediler ki Rahman çocuk edindi. Subhanahu onu bundan tenzih ederiz. Bel ibadun mukarramun. Lakin ikram bulunmuş kullardır. Bel ibadun mukramun. İkram edilmiş olan kullardır, değerli kullardır. La yesbiqunahu onun önüne geçirmezler bil kavli. Söz ile onun önüne geçmezler. Yani hani onun sözünün üzerine söz koymazlar. Biz kullanıyoruz ya tabi, hani Allah'ın sözüne karşı gelmezler. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ onlar onun emriyle amel ederler. يَعْلَمُوا بِلْيُرْ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ önlerinde ve arkalarında olanı bilir. وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ اَرْتَدَى sadece Allah'ın razı olduğuna şefaat ederler. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِنْ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ve melekler Allah'ın korkusundan ne derler? مُشْفِقُونَ yani böyle İşvak halindedirler. Allah Azze ve Celle'nin korkusundan o haldedirler. Evet. Vel melaiketu melekler yusebbihunallaha leyle ve nehara gece ve gündüz Allah'ı tesbih ederler. Ve yetufune bil beytil ma'muri beytil ma'muru tavaf ederler. Ellezi o beytil ma'mur ki huve fis semai sabiati yedi kat semadadır. Ve hum yakşavunallaha teala ve yakafunehu. Bu da hadiste sabit. Yani Peygamberimiz İsra gecesinde işte Beyt-i Ma'mur 7. kattaki Beyt-i Ma'mur'a Hazreti İbrahim'in sırtını dayanmış bir şekilde oturduğunu, meleklerin de onun etrafında tavaf ettiğini ve onun içine girip ibadet edip tekrardan çıktıklarını Peygamberimiz haber veriyor. Evet. Vel melaiketu esnafun kesiratun birçok sınıftırlar. Minhum el muvekkelune bihabl-i arşi onlardan kimse arşın ipini taşıyordur. Arşın ipini taşımakla görevlendirmiştir. Arşın ipi nereden çıktı? Bihamlil arşi. Arşı taşımakla görevlendirilmişlerdir. Ne demiştik? وَيَحْمِلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَانِيَةٍ O gün 8 kişi onların üzerinde ne yapar? Allah Azze ve Celle'nin arşını taşırlar. حَمَلَتُ الْعَرْشِ Evet. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِالْوَحْيِ Kimdir bu? Cibril'dir, öyle değil mi? Evet. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِالْجِبَالِ dağları yürütenler. Hani hatırlıyorsanız Peygamberimiz Taif'ten dönüşünde dağlarla görevli olan melek geliyordu. Ey Allah'ın Resulü diyordu. Eğer istiyorsan şu iki dağı birbirine geçireyim, bu Taifleri de arada ezeyim diyordu. O kimdi? O dağlarla görevli olan melekti, değil mi? Evet. وَمِنْهُمْ حَزَنَةُ الْجَنَّةِ وَخَزَةُ النَّارِ Kimisi cennet bekçisidir, kimisi de ateş bekçileri vardır. Ateşin bekçisi kimdir? Ateşin bekçisi Malik. Cennetin bekçisi kimdir? Cennetin bekçisi de kapıda bekleyip de peygamber gelmeden kapıyı hiç kimseye açmayan, bazı rivayetlerde ismi Rıdvan diye geçen ve peygamberimiz gelmediği müddetçe de kapıyı kimseye açmayan bekçiler. Evet. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِحَفْظِ اَعْمَالِ عِبَادِ Onların kimisi kulun amelini korumakla görevlendirilmiştir. Kulun amellerini yazmakla. Nedir onlar? اِنَّ لَدَيْنَا لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ Yani bizim yanımızda koruyucu, koruyan ve kiram olan, yani değerli olan yazıcılar vardır. وَيَمَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ O hiçbir söz söylemez ki mutlaka hazır ve gözetleyici biri mutlaka onun yanında vardır. Yani sağımızda ve solumuzda olup da iyiliklerimizi ve kötülüklerimizi kaydeden melekler. Evet. فَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِقَبْضِ اَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ Onların kimisi müminlerin ruhlarını almakla görevlendirilmiştir. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِقَبْضِ اَرْوَاحِ الْكَافِرِينَ Kimisi kafirlerin ruhlarını almakla görevlendirilmiştir. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِسُعَالِ الْعَبْدِ فِي الْقَبْرِ Şimdi evet, kabirde sorguya çeker. Normalde ölüm meleği diye bizim işte kültürümüzde Azrail denilen, lakin bu isim İsrailiyat'ta var. Yani bu şeyde yok. İslam literatüründe kullanımda Azrail diye bir kullanım yok. Ne var? Ölüm meleği var. Melekul Mevt var. Ama Azrail diye bir şey yok. Kur'an da Melekul Mevt diyor, ölüm meleği. Sünnet de Melekul Mevt diyor. Melekul Mevt askerleri var. Hadis-i şerifte Peygamberimizin dediği gibi, yani eğer mümin birinin canını almaya gelirlerse en güzel heyette, en güzel kıyafetlerde, en güzel kokularda o müminin canını almaya gelirler. Eğer kafir birinin canını almaya gelirlerse de ellerinde topuzlar çok pis kokularla. Yani böyle onun canını aldıklarında o koku ne semaya kadar çıkıyor. O şekilde gelip ne yaparlar? O şekilde gelip onun canını alırlar. Evet, bir de kabirde sorgu, ki o da ileride gelecek zaten, hani ehl-i sünnet olarak kabir hayatına, kabirdeki sorguya ve kabirde insanların amellerine göre azap gördüğüne veya nimetlendiğine dair biz buna ne yaparız? Biz buna inanırız. Neden? Tevatür ettiğinden dolayı, hadislerde mütevatiren geldiğinden dolayı ve bazı rivayetlerde bu kabirde soru soran meleklerin isminin münker ve nekir olduğu, yani sorgulamaya gelen meleklerin isminin münker ve nekir olduğuna dair bazı rivayetler var. Evet. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَغْفِرُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ Müminler için istiğfar ediyorlar. وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ Onlara dua mı? Nasıl? Onların üzerine dua ediyorlar. Dua ediyorlar. وَيُحَيُّونَهُمْ Onları selamlıyorlar. Tahiyye. Mesela örnek. وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Değil mi? Şey, alim, yerde ve gökte olan herkes onun için ne yapar? Onun için istiğfar eder diyor. Gökte olanlardan kasıt kim? Gökte olanlardan kasıt melekler. Yani ilim talebesi. İlim talep ettiği zaman melekler onun için ne yaparlar? Melekler onun için Allah Azze ve Celle'ye dua ederler. Evet. وَمِنْهُمْ Onlardan مَنْ يَشْهَدُونَ مَجَالِسَ الْعِلْمِ İlim meclislerinde, ilim meclislerine şahitlik yaparlar. وَالْحَلَقَاتِ الزِّكْرِ Ve zikir halkalarına. Ne diyordu Peygamberimiz? فَيُحَفُّونَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ Ve onları kanatlarıyla ne yaparlar? Onları kanatlarıyla kuşatırlar. Bu bir hadis. Yani zikir meclislerine Allah'ın yeryüzünde gezip de melekleri vardır. Zikir meclislerine hazır olurlar. İlim meclislerine hazır olurlar ve onları, o müminleri ne yaparlar? Kuşatırlar. Evet. وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ قَرِينُ لِلْإِنْسَانِ Onların kimisi insana yakındır. لَا يُفَارِقُهُ Ondan ayrılmaz. Karin arkadaş demek. İnsanla bitişik olan arkadaşı demek. Evet. وَمِنْهُمْ Onlardan مَنْ يَدْعُ الْعِبَادَ Kullara dua edenler vardır. مَنْ يَدْعُ Çağıranlar vardır. الْعِبَادَ Kulları اِلَى فِعْلِ الْخَيْرِ Hayır fiiline çağıranlar vardır. وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْهَدُونَ جَنَائِزَ الصَّالِحِينَ Salihlerin cenazelerine şahitlik yapanlar vardır. وَيُقَاتِلُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ müminlerle beraber savaşanlar vardı. Bu yuthabbitunahum, onları sabit kılıyorlar. Fi cihadihim, cihatlarında ma'a a'da'illahi, Allah'ın beraber. Evet. Bunlar kimdir? Bunlar mesela Bedir gününde. Öyle değil mi? Bedir gününde ne yapmıştı? Hani Allah azze ve celle diyor اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَأُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبُ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Hani senin Rabbin meleklere vahy ediyordu ki ben sizinle beraberim, ne yapın, benim mümin kullarımı sabit kılın, müşriklerin kalbine korkuyu ben atacağım diye. Yine hakeza mesela Bedir gününde ve Uhud gününde Allah azze ve celle onlara ne diyordu? Bela in tasbiru ve tettaku ve yetikum min fawrihim hada yumditkum rabbukum bi 5000 min el melaiketi murdifin. Bilakis siz sabırlı ve takvalı olursanız size bundan daha fazla 5000 tane melekle Allah azze ve celle, arkası kesilmeyen 5000 tane melekle Allah azze ve celle size ne yapacaktır? Yardım edecektir. Ve sahabede rivayetlerde açık bir şekilde at kişnemeleri duyduklarını, işte ben kılıcımı kaldırıyordum diyor, daha indirmeden adamın kafası düşüyordu diyor mesela bir sahabe. Meleklerin öldürdüklerini şey gibi anlardık diyor biz, yani hani hiçbir kılıç darbesi yok, sanki adama şimşek çakmış gibi adamın kafası düşerdi. Ve bizzat bir tane mücahit mesela diyor biz cephede böyle çok karışık olduğu zaman ortam, yani çok aşırı karışık olduğu zaman şeydir, böyle şey duymuşlar, bir at kişneme sesleri duyduk diyor. Böyle ama kulakları böyle patlatacak şekilde, yani at kişnemeleri. Bir kalktık ki diyor ortalık toz duman olmuş, yani bütün o kafirler yerde, kimisinin kafası kesmiş, kimisinin bir yeri kesmiş ama kimse yok, ne oldu ne bitti kimse şey yapmıyor diye, kimse bilmiyor diye. Bunlar Allah azze ve celle'nin neyidir? Ayetleridir, meleklerle Müslümanlara yardım etmesidir. Evet. وَمِنْهُمْ الْمُوَكِّلُونَ بِحِمَايَةِ الصَّالِحِينَ, onların kimisi salihleri himaye etmekle görevlendirmişlerdir. Kurab sıkıntı, onların sıkıntılarını gidermek. Tefricul kurab aynı zamanda bir kalıp. Ne demek? Sıkıntıyı gidermek demek. Ferraca açmak demek zaten. Yani ferracanın kelime manası açmak, aralamak demek. Kurab da sıkıntı demek. Kerbu bela diyorlar ya, kerbela için. Kerbu bela, sıkıntı ve bela yeri. Evet. وَمِنْهُمْ الْمُوَكِّرُونَ بِالْعَذَابِ, azapla, azap etmekle görevlendirmişlerdir. الْمَلَائِكَةُ, melekler, لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِي تِمْسَالٌ, içinde timsal olan, heykel olan eve ne yapmazlar? Girmezler. وَلَا سُورَةٌ, suret olan eve de girmezler, resim olan eve de girmezler. وَلَا كَلْبٌ, kelp olan yani köpek olan eve de girmezler. Evet. وَلَا يُسَاحِبُونَ, arkadaşlık etmezler. رُفْقَةٌ فِيهَا جَرَسٌ, aslında rufkaten olması lazım. وَلَا يُسَاحِبُونَ rufkaten فِيهَا جَرَسٌ, yani bir topluluğa şey yapmazlar, arkadaşlık etmezler, onlarla beraber gitmezler. Onda eğer zil varsa, yani zil sesi varsa. وَيَتَأَذَّوْنَ eziyet görürler. مِمَّا, o şeyden ki يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوا آدَمْ, İnsanoğlunun eziyet gördüğü şeyden onlar da eziyet görürler. Şimdi tek tek hadisleri sayacak herhalde. Evet. Kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz dedi ki innel melâikete, muhakkak ki melekler, lâ tedhulû beyten fîhî sûretun, içinde suret olan eve girmezler. Ve kâle dedi ki lâ tedhulul melâiketu, melekler girmez, beyten fîhî kelbun ve lâ sûretun, içinde suret ve köpek olan eve girmezler. Evet. Ve kâle yine لَا تَسْحَبُ الْمَلَائِكَةُ, melekler arkadaşlık yapmazlar. رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ, arasında köpek olan kurt. Evet. وَلَا جَرَسٌ, zil olan. Evet. Şeyde o diğerini söylemedi. O onlar şey var ya, bu peygamber diyor مَنْ اَكَلَ السَّوْمَ اَوْ الْبَصَلَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَ, sarımsak veya soğan yiyen bizim namazgahımıza yaklaşmasın. فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِنْهُ مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوا آدَمْ, çünkü melekler insanların eziyet gördüğü şeyden eziyet görürler diye sahih bir hadiste. Şimdi bu meleklerin işte suret olan eve girmeyeceği, bu sözlü peygamberimizin sünnetinde olduğu gibi hakeza peygamberimiz işte örtüsünde suret olan örtüleri indirmiş. Sebep olarak da içinde mesela diyelim örtü asılmış duvara, onda şey var, suret var. Veyahut da kapıya gelmiş, evin kapısına bakmış, evin kapısına bir örtü asmışlar, onda suret var. Bunları ya yastık yaptırmış, yani üzerine oturtulan yastık yaptırmış veyahut da başlarını kesmiş, tahrif etmiş. Yani hani resmin başını, suret, isim başını kesti mi suret olmaktan çıkar zaten. Hani bir şey ifade etmez. Veyahut da bu şekilde yapılmış. Sebep olarak da neyi göstermiş? Çünkü melekler suret olan ve köpek olan yere girmezler. Yani köpek olan eve girmezler. Zaten biliyorsunuz İslam'da köpek beslemek, köpek satışı yapmak kesinlikle ne değil? Kesinlikle caiz değil. Ancak nedir? İlla kelbe maşiyetin ev zara'in. Ancak işte bu bekçi köpekler, hani işte diyelim adamın tarlası var, mutlaka köpek olması lazım. Veyahut da avcı köpekler. Yani hani av için mutlaka köpek lazım. Yani zaruret için köpek satılabilir, alınabilir. Veyahut da ne yapılabilir? Beslenilebilir. Çünkü sen köpeği beslediğin zaman o köpek eve girer. Tabii köpeği mesela dışarıda tutabilirsin. Yani beslenmez derken köpeğe yemek verilmez manasında demiyorum. Hani bir köpek susuzsa, açsa buna yemek vermek, bu Allah Azze ve Celle'nin insanda tecelli eden rahmetinden dolayıdır. Hatta biliyorsun bu konuda hadis var. Susuz olan köpeğe ayakkabısına su verdiği için Allah'ın rahmet ettiği. Yani hani böyle söyledik diye yolda köpekleri hani öldürelim, bu köpeklere bakılmıyormuş değil de köpek beslemek mesela. Adam evin içine köpek sokuyor. İşte bu sus köpekleridir vesaire vesaire. Tabii bu tür köpekler nedir? Bunlar evin içine meleğin girmesine engeldirler. Hatta Peygamberimiz diyor Cibril geldi, içeri girmedi. Peygamberimiz niye? Çünkü yatağın altında enik var. Yani bu şey, ne diyorlar ona? Küçük köpek, yavru köpek var ve Peygamberin haberi bile yok ondan yani. Orada o köpek, ona rağmen Cibril mesela ne yapmıyor? O eve girmiyor. Ondan dolayı evlere ne yapmamak lazım? Köpek sokmamak lazım. Ancak Allah'ın ruhsat verdiği ayette işte av köpeği, Peygamberin ruhsat verdiği bu bekçi köpekleri. Yani işte tarla için işte ev vardır, evi koruması gerekiyordur vesaire. Bu tip köpekler ama evin içine ne yapılmadan? Evin içine sokulmadan. Bu zile gelince, yani bu zil olana gelince, buradaki zilden kastın ne olduğu noktasında bir ihtilaf var. Yani çünkü bazıları bu develerin boynuna deveyi koruduğuna inandığından dolayı bunun takıldığını ve Peygamberimiz de bundan dolayı bunu çıkarttırdı. Yani zilin oluşundan dolayı değil. O Mekkeli müşrikler hani şu anda diyelim farklı farklı muskalar var. İnsanlarda da dikkat ediyorsanız kimisi kağıda sarılı, kimisi böyle yuvarlak demirin içine yapılmış. Acayip acayip muskalar var. Bu zillerin de yaptıkları bu zillerin hayvanları koruduğuna inandıklarından dolayı Peygamberimiz hani şirk olduğundan dolayı koparttırdığını söyleyenler de var. Hayır, zil olduğundan dolayı zaten. Peygamberimiz hani bir rıfkada, bir toplulukta varsa meleklerin bunlara arkadaşlık etmeyeceği, bunlarla beraber olmayacağından dolayı hatta koparttırıyor zaten. Yani bir seferde emrediyor, Bukhari'de geçiyor hadis, gidin diyor, bakın kimin boynunda, develerin boynunda şey varsa onları hepsini koparın diyor Peygamberimiz. Evet. Vel melâiketu, melekler kesirûne, çoktur. La ya'lemu adedahum, onların sayısını kimse bilmez. İllallahu azze ve celle, sadece Allah azze ve celle bilir. Kale Teala, Allah dedi ki وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ, senin Rabbin askerlerini bilmezler. اِلَّا هُوَ, sadece o bilir, Allah bilir. وَمَا هِيَ, o değildir. اِلَّا ذِكْرَ لِلْبَشَرْ, beşere hatırlatmak. Evet, ancak o beşere, bir insana bir hatırlatmadır. فَقَدْ حَجَبَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى عَنَّا, Allah-u Teala onları bizden gizlemiştir. فَلَا نَرَاهُمْ فِي سُورِهِمْ fi suvarihim. Onları kendi suretlerinde göremeyiz. Elleti, o suretler ki huliku aleyha, üzerine yaratıldıkları asli suretlerinde göremeyiz. Velakin keşefahum li ba'd ibadihi, bazı kulları için Allah Teala onları açtı. Kemera Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü gibi Cibril ala suvarihi, ala suretihi, suretlerine Cibril aleyhisselam'ı gördüğü gibi Peygamberimizin. Halakallahu aleyhe merratayn, iki defa Allah-u Teala'nın yarattığı şekilde. Yok. Cibril aleyhisselam'ı gördü. İki defa Allah'ın Cibril'i yarattığı suret üzerine Cibril'i gördü. Evet. Kale Allah-u Tebarek ve Teala, Allah-u Teala dedi ki vel kadra ra'ahu nezzeten uhra, onu bir defa daha gördü. Ande sidretil munteha, sidretil muntehanın yanında. وَمَا سَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ, sizin arkadaşınız deli değildir. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفْقِ الْمُب۪ينَ, onu ufukta apaçık bir şekilde ne yapmıştır? Görmüştür. Şimdi meleklere imanın en büyük faydalarından bir tanesi nedir? Meleklere imanın en büyük faydalarından bir tanesi, mümin olan kulun tek olmadığını, hani insanoğlu fıtratı gereği sürekli yalnızlıktan korkar ve yalnız olmayı istemez. yanında birinin olmasını, kendine arkadaşlık eden birinin olmasını sürekli ister, öyle değil mi? Meleklere imanın en büyük faydalarından bir tanesi, kişinin Allah Azze ve Celle'nin mümin kullarına yardım etsin, onlara dua etsin, savaşta onların yanında yer alsın, zikir halkalarında onlarla beraber bulunsun, hayır işlerinde onların yanında olsun diye yarattığı bir takım varlıkların olduğunu bilmesi ve o üzerindeki vahşetin, üzerindeki teklik korkusunun insandan ne yapmasıdır? İnsandan gitmesidir. Hakeza meleklere imanın faydalarından bir tanesi nedir? Kişinin Allah Azze ve Celle'nin sürekli kendini gözetlediği ve amellerini kayıt altına aldığı iki tane arkadaşı insanın sağına ve soluna yerleştirdiğini bilmesi ve insanın buna göre davranmasıdır. Yani mesela diyelim ki gerçekten meleklere imanı bir şuur halinde, bilinç halinde, hakiki bir iman halinde, yani iman eden bir Müslümanın mesela davranışları nasıl olur? Şimdi örneğin diyelim ki bir talebeyi düşünün. Bir talebe, sürekli hocasının yanında oturan bir talebe nasıl olur? Çok farklı olur, öyle değil mi? Neden? Çünkü hocasının yanında davranışlarına dikkat eder, konuşmasına dikkat eder. Veyahut da babasının yanında bir çocuk nasıl olur? Babası yanında biraz daha akıllı olur, yaramazlık yapmaz vesaire. Ha, insan sürekli kendini gözetleyen ve bu gözetlemeyi de kayıt altına alan iki tane meleği gerçekten hakikaten iman ederek şuurla bilirse eğer, mesela ne yapar bu insan? Amellerinde dikkat eder. Haramlardan kaçınır. Sürekli hayır amelleri yapmaya ne yapar? Sürekli hayır amelleri yapmaya çalışır. Ve dediğimiz gibi insan ayrıca mesela meleklere imanın faydalarından biri nedir? Kişi Allah'ın azametini anlar. Çünkü melekler gerçekten Allah Azze ve Celle'nin azametine en büyük delillerden bir tanesi. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela bekçi olan melekler, Allah Azze ve Celle'nin arşını taşıyan melekleri anlatırken onun diyor şu kulak memesinden omuzuna olan mesafe işte mesela örneğin 600 sene, 700 senelik bir yol mesafesindedir. Şimdi kulağıyla omuzun arası böyle olan bir varlığın acaba kendi nasıl bir şeydir? Yani acaba bu yaratık, yani yaratılmış olan böyleyse acaba bunu yaratan nedir? Kuvveti, işitmesi, görmesi, kudreti vesaire. Yani mesela düşünün örnek olaraktan meleklerin durumunu. Yani hiç ara vermeden Allah'a ibadet eden, hiç Allah'a isyan etmeyen, aynı anda birçok işi beraber yapan varlıklar. Yani hem Allah'a itaat ediyor, hem Allah'ı zikrediyor, hem Allah'ın verdiği işi yapıyor. Bunlar, bu melekler insanın bakaraktan Allah Azze ve Celle'nin azametini, Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü anlayacağı şeyler. Ve bu konuda bilmemiz gereken yine yani burada zikredilmeyen bir şey de konuda da söyledim. Yani bu anki şu anda şirk toplumunun meleklere ısrarla bir cinsiyet atfetmesi, çocuklara yönelik yapılan programlarda, çocuklara yönelik çıkarılan dergilerde vesaire de ısrarla melek mefhumunun bir cinsiyete sahip olduğunu, kadın veyahut erkek kanatlı bir cinsiyete sahip olduğunu bilmemiz gerekir ki tarih boyunca meleklere cinsiyet atfedenler müşriklerdir. Yani tarih boyunca genelde müşrikler meleklere cinsiyet ne yapmışlardır? Cinsiyet atf etmişlerdir. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ